Повернемося знову в кінець 50-х років. Коли я жив у Красноїльську, у мене був випадок, що Божа сила спасла мені життя. Моя квартира була на центральній дорозі, яка проходила від доку на південь уверх до румунського кордону. Біля моєї хати була криниця, звідки дуже багато людей брали воду. Других криниць близько не було, тому що там місцевість була на підвищенню, і до води докопатися було важко, і ніхто того не робив. А тому що стільки людей брали в ній воду, води не вистачало. Всю воду вичерпували, і опущене відро лягало на дно криниці. А води вже набиралося в нього тільки декілька літрів, і вона була каламітною. Так що, щоб одне відро води принести до хати, потрібно було 3-4 рази витягувати з криниці. Таку каламітну воду ми залишали, щоб вона осідалася, і тільки через більше годин можна було її вживати, зливаючи потихенько верхню частину чистої води в інше відро. На дні тієї криниці було вже втоплено декілька відер, які відірвалися від ланцюга і падали на дно. Кожному було легше прив'язати інше відро і набирати води, чим діставати з дна криниці те, що впало. Якби було у криниці багато води, вони нікому не заважали б. А так вони заважали відрові, яке опускали, лягати на дні, щоб почерпнути ним води. Я переговорив ще з двома сусідами, і ми дійшли згоди повитягати ті втоплені відра. Так як я був серед них самим молодшим, то я погодився опуститися в криницю на саме дно. Ми троє мужиків добре все обговорили, як ми те будемо робити, і, здавалося, все врахували. Вони обидва мали тримати за спиці колеса, яким опускали і витягували відро, а я мав стати ногою у відро і триматися руками за ланцюг, і помаленьку вони мали мене опускати. Ми ще закріпили краще відро дротом до ланцюга, і нам здавалося, що нами все враховано і зроблено, а саме головне – опустили з виду. Та криниця була стара. Вал, на якому намотувався ланцюг від старості, вже був розсохлий і потрісканий вздовж. Штир, який з'єднував колесо з тим розсохлим валом, багато разів бувало, що пробуксовував у валі навіть від декількох літрів води, які витягували відром. Крутиш колесом, відро піднімається, а зрешті пробуксовує на тому штирі вал, і відро опускається назад. Зрешті якось там у валі знову зачепиться, і знову вал намотує на себе ланцюг, і відро піднімається. Проте знали всі люди, які брали там воду. І ми знали, а тоді при тій операції, яку ми збиралися зробити, проте всі забули і не врахували того. З того випадку я зробив висновок на все життя. Що би хто не робив, причому є ризик, потрібно дуже пильно все обстежити, підготовитися і ще раз перевірити, чи щось не впущено. Як про те говорить мудра народна поговірка: 10 разів відміряй, а тоді рубай. А ми того не зробили, а всі троє були в розквіті сили розуму. Я виліз на цимбриня, взявся руками за ланцюг. Вони обидва тримали міцно за колесо. Я тільки став ногою у відро і пішов каменем униз. Вони тримали колесо щосили, вже нагадали причину, чому я впав. Та було пізно. Якщо вал іноді прокручувався на штирю від 3-4 літрів води, то від 70 кілограмів там вже нічого не могло втримати. А я, падаючи блискавично, зрозумів причину, але тільки подумав: ноги мої, і вже був на дні. Якби в криниці була вода, було б нічого. Скупався би, посміялися б всі, і все. Але ж води зовсім не було, а висота падіння 11 метрів. Це майже з 4-го поверху. Та я дякую Богові, що він був зі мною при тим падінні. 1.5 секунди, і я був на дні. На ногах не встояв, а впав задом в ту воду. Їй було сантиметрів десь 15. Але вчув, що ж гармить зверху. Подумав, валиться каміння. Вона була обмурована камінням. А то ланцюг падав і гримів по камінню. Перша моя думка була та, що ноги мої поламані. Та болі ніякої я не відчував. Попробував ворухнути пальцями ніг, відчув, працюють. Взявся руками за каміння, щоб піднятися і взнати, що з ногами. Встав, ноги цілі, тримають добре, болі ніде не відчуваю. Тоді чую зверху, наче з того світу, кричать мені: «Никодим! Що з тобою? Ти живий?» Я глянув вверх, а то світиться круглий отвір, такий маленький. Я у криниці ніколи не був. І то виглядало для мене таке незвичайне. І там ледь помітні голови моїх сусідів, а голос їхній змінений, як не їхній. Такі вони були перелякані. І я закричав йому відповідь: «Живий! І ноги бачу цілі, все добре. Не переживайте», а сам оглядаю себе, чи десь щось не розбито на мені. Подумав, можливо, я з переляку ще не відчуваю. Але ні, навіть синяка чи ссадини не було. І знову кричу до них: «Опускайте до мене якийсь шпагат, я прив'яжу до нього кінець ланцюга, і ви витягнете його, а я поприв'язую ці відра, за якими я сюди падав, до цього відра, з яким я впав, і буду вилазити». Вони запитують: «Як я вилізу?» Я говорю: «Я однією ногою буду у відрі, а другою буду опиратися на каміння. А ви по моїй команді будете потрохи тягнути за ланцюг, підіймаючи відро, в якому я однією ногою». І так я виліз. Пригодилися мені навики скалолазання з горнострілкового полку. Вже коли я був на поверхні, то мої сусіди ще не відійшли від переляку ні своїм виглядом, ні голосом. То справді було чим налякатися. Що б їм казали люди, якби я був забився чи покалічився? В тому був винуватий і я враз з ними. До таких ризикованих справ потрібно підходити на повному серйозі. Але милостивий мій Бог бачив, на яку небезпеку я по нерозумі наривався, і зберіг мене абсолютно неушкодженим ні в чому. Мої сусіди обіймали мене і цілували, і знову, як інші в других випадках, казали, що я в сорочці родився. Вони були росіяни, безбожники, але теж казали, що це тільки Бог тебе зберіг, що з тобою не страшно, хоч у яких небезпеках. І ще довший час про це говорили, як зі мною, так і про мене між людьми. Дякую Богові, що бачу його сліди поруч з моїми, що він не залишив мене десь проходити самотнім без нього.